เรื่องความรู้สึกตัววิญญาณเขาเรียกว่าตัวอวิชชาคนเราทุกคนย่อมมีความรู้สึกแต่ไม่เข้าใจในความรู้สึกจึงทำให้คนเราเนี่ยดิ้นรนเพราะว่าความรู้สึกนั้นเป็นหน้าตาเป็นตัวอวิชชาดังนั้นวันนี้ผมจะพูดให้ชัดแจ้งทำไมคนเราต้องไปโน่นไปนี่เพราะอะไรพอเราขาดการที่เราไม่กำหนดความรู้สึกผมเคยแนะนำท่านฉลองเมื่อผมยังบินบ่ายหลังจากกลับมาผมให้เอาเท้าซ้ายขวาให้ทูตามพื้นทางเดินมามันมีแต่ความรู้สึกลองดูเอามือเราถูเหมือนเท้าสิมันก็มีแต่ความรู้สึกแม้แต่รูปตัวเราก็มีความรู้สึกเห็นนั้นในปริยัติเขาเรียกว่าวิญญาณหกทั้งตามันก็รู้ทั้งหูมันก็รู้ทั้งจมูกมันก็รู้ทั้งปากมันรู้ทั้งกายก็รู้ทั้งจิตมันก็รู้การคิดนึกปรุงแต่งก็เลยเจตสิกแต่เราขาดการพิเคราะห์การโยนิโสมนสิการโดยแยกคายในความรู้สึกเพราะความรู้สึกเป็นอัตตาและเป็นอวิชชาในนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าจงทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเดินหน้าก้อยหลังแลซ้ายแลขวาเพราะว่าความรู้สึกมันเป็นตัวพระพุทธเจ้าให้ควบคุมจนเข้าใจจนปัญญาแหลมคมจึงทำลายตรงนี้ได้นั่นจึงเป็นเหตุอย่างพระสารีบุตรเห็นพระอาชชิเดินออกบิณฑบาตก็เดินตามเพื่อจะถามพระสารีพระอาชชิจนกระทั่งจบก็เลยถามมาใครเป็นศาสดาของพระคุณเจ้าพระศาสดาอาชชิก็บอกว่าสมณะโคดมขอให้พระคุณเจ้าเห็นอิริยาบถเรียบร้อยสังรวมอินทรีย์ก็เกิดศรัทธาขอให้แสดงธรรมพระอาจารย์เจ้าก็บอกว่าข้าพระเจ้าเพิ่งบวชใหม่ในธรรมวินัยนี้แสดงมากไม่ได้พระสารีบุตรก็อัญเชิญว่าขอให้แสดงแม้แต่มากน้อยก็ขอให้แสดงพระอาจารย์เจ้าก็ตอบมาทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุดับผลก็ดับสมณะโคดมปกติตัดอย่างนี้แค่นี้พระสารีบุตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมปัญญาเขาแหลมคมเขาฟังด้วยสติเขาไม่ได้ฟังในความรู้สึกเขาเอาสติฟังก็เข้าใจดวงตาเห็นธรรมปัญญาเกิดพอความรู้สึกตัวเดียวทำให้ดิ้นรนดังนั้นวันนี้ผมจึงขอเน้นนะทำไมคนมันจึงว่าพอทำงานมันเอางานขึ้นมาว่าพอเขาไม่รู้สึกรู้ศึกษาในตัวเราเองหรือมีผู้ชี้แนะว่าการจะทำงานหรือไม่ทำงานมือเราเคลื่อนไหวอยู่ทุกเวลาแม้จะทำอะไรทุกกรณีจะเอื้อมหรือยืนคู่เหยียดฉะนั้นในอานาปานสติเรียกว่าสติสัปชัญญะบัพพะการคู่เหยียดนี่อริยบทย่อยให้สติตามดูความรู้สึกอันนี้ตัววิปัสสนา ฉะนั้นเวลาใครมาพูดไอ้ความรู้สึกมันจะรับรู้สังขารเจตสิกก็ปรุงแต่งเช่นขมาชวนที่นู่นดีที่นี่ดีไอ้ความรู้สึกมันก็นึกอยากเห็นอยากรู้เจตสิกก็ปรุงแต่งเราไม่ได้เอาสติกำหนดความรู้สึกก็จะไปตามกระแสเสียงอันนั้นแหละเหตุถ้าพูดตามนัยยะวิปัสสนาเขาเรียกว่ารูปนามความรู้สึกนั้นเป็นนามไอเหตุภายนอกนั้นคือรูปดังนั้นพุทธเจ้าจึงว่าเมื่อจิตมันไปไกลแสนไกลตามอสติตามดูจะพ้นบ่วงแห่งมารไม่ให้ไปเห็นนั่นจงเอากายคู่หายังให้จิตอยู่ให้สติมันอยู่ควบคุมความรู้สึกนั่นเองความหมายของพุทธเจ้าให้ผมเตือนถ้ามาอยู่กับผมแม้แต่เมธีบางคนบางท่านก็บอกว่ากลับแล้วไม่ไปไหนแล้วแต่แค่ครั้งเดียวไปแล้วก็มีท่านนี่ลักษณะที่ว่าไม่เอาธรรมะไม่ปฏิบัติตามความอุบาอาจารย์ที่ชี้แนะดังนั้นเวลานี้มันมากก็มากครูบาอาจารย์ต่างๆก็เยอะแต่แล้วก็ดับคือกรรมก็เห็นมาได้ยินกันมาแต่ผู้มีปัญญาแล้วเขาจะหามุมสงบนัตติสันติปรมังทุกขังทุกข์เกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่คือพุทธพจน์เห็นนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ดูสถานที่สปายะไหมอะไรๆสปายะโคจรสปายะไหมมีบุคคลไหมเพื่อจะชี้นำเราจูงเราชี้แนะเราให้เข้าใจในอัตในธรรมหายากในยุคนี้สมัยนี้เดนั้นน่ะผมจึงท้วงติงเตือนอย่างพระฉลองเนี่ยอยู่กับผม10พรรษานี้ท่านไปไหนและท่านก็เดินอยู่แถวนี้นอกจากไปกิจของสงฆ์หรือไปธุระอันนั้นมันเป็นจำเป็นถ้าอย่างจะไปเที่ยวภิกษุนี่การเที่ยวนี่มันผิดเขาเรียกว่าธรรมจาริกเที่ยวไปด้วยธรรมแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อชี้แนะเราให้เข้าใจในทางถูกหรือทํานองคองธรรมที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ทีนี้การที่หาฐานที่บำเพ็ญสมณธรรมนั้นมันมีหลายลักษณะที่ในทุดงควัตสุสานเรียกป่าช้าเรือนว่าโคนไม้กลางแจ้งหรือที่เขาปลูกให้จัดให้เขารวมแล้วเขาเรียกเสนาสนะจัดเขาในวิเวกเขามีจัดให้วิเวกคำว่าวิเวกนั้นเป็นที่สงัดเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อหาทางรู้แจ้งแทงตลอดในตัวเราอันนี้ก็เหมือนกันฐานที่นี้มันก็ที่สบายะวิเวกก็มีแต่อยู่หน้าสำนักเสียงรถเสียงอะไรเราก็ขึ้นเขาไปไปชายทะเลคำว่าเสียงนั้นมันอยู่ที่ไหนไม่มีเสียงในตัวเรามันก็มีเสียงในตัวเราก็อยู่ในกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็มีเพราะนั้นเราขาดสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกและก็ไม่ได้ยกความรู้สึกนั้นวิจารณาขึ้นสู่ใจรักว่านั่นคืออะไรทำไมมันจะต้องรู้และจะต้องไปฐานะไปที่ไหนมันก็เดินดินเหยียบดินไปที่ไหนมันก็ลูกกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นทบจมูกรสทบลิ้นเย็นร้อนทบกายและก็มีคนเกิดแก่เจ็บตายมีคนทำมาหากินโดยกันทั้งนั้นไม่ก็เหมือนกันอันนี้ขาดการเราโยนิโสโดยแยบคายเห็นนั้นผมมีครั้งหนึ่งผมไปวัดพุทธคดมไปธุระกับเจ้าคณะตำบลคือปะกูเชงนั่นเองท่านพูดเรื่องพระจะไปโน่นจะไปนี่อะไรต่างๆพอท่านพูดจบผมก็พูดขึ้นว่าไม่รู้จะไปทำไมเวลานี้พระชอบเที่ยวกันจาริกเพราะไม่ได้ดูตัวเองไม่เข้าใจในธรรมะในตัวเองจะไปทำไมไปที่ไหนมันก็เหยียบดินไปที่ไหนมันก็ต้องลูกกระทบตาเสียงทบหูแล้วทบกายเหมือนกันนั่งยืนเดินนอนเหมือนกันรู้จะไปทำไมพระกูเชงก็บอกว่าเอ๊ะนี่มันก็เป็นพระอรหันต์ก็อยู่ด้วยความว่างอ่ะดิทำนั้นเองนี่พระผู้ที่ท่านรู้พอดีรถสามล้อมาผมก็ไปไม่ได้กราบไหว้อะไรเลยได้สภาวะมันรีบกะเนี่ยคนเราจะเป็นพระเราต้องผู้ชี้แนะเราจะเอาธรรมะหาทางหลุดพ้นเราก็ดูตัวเองไม่ต้องใครมาชวนถามว่าคนชวนนั้นมันก็พูดออกมาเสียงจากปากมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันเราก็รู้ทันทีคนนี้มันมืดบอดมันมาชวนไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆมันไม่ได้ดูตัวเองแล้วก็เข้าใจเห็นนั้นการอยู่ที่นี่ผมพยายามที่จะกับความปรารถนาผมมาสูงสิ่งใดที่มันจะหาทางพ้นจากกองทุกข์รู้แจ้งแทงตลอดผมก็พยายามจะชี้แนะให้เข้าใจแต่มันก็ไม่เอาอันนี้แหละผมจึงบอกถ้าไปแล้วอย่ามาผมถือว่ามติในที่มันกันจะจากที่นี้ให้ศึกอย่าเอาสำนักนี้ไปเป็นเครื่องมือให้ศึกไปเลยขาดกันไปเลยตัดญาติขาดกันไปเลยจะมีเยื่อใยกันแต่มันก็ขโมยหนีไปผมก็ไม่ว่ากรรมนั้นเนี่ยมันติดตัวของมันไปให้ว่าพระเพราะผมนี่เที่ยวมาพอแล้วผมโง่มาพอแล้วผมไม่อยากให้ใครโง่ไปอีกความปรารถนาของผมเห็นนั่นน่ะการอยู่นี่ทั้งกันนั่งยืนเดินนอนเหมือนกันเหยียบดินเหมือนกันมือหยิบมันก็มีความรู้สึกเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจในสภาวะธรรมไม่เข้าใจในนามรูปแม้แต่ละเอื้อมมือขึ้นมันก็มีความรู้สึกมีการเคลื่อนไหวเป็นนามรูปแม้รูปกระทบตามันก็มีนามรูปมีความรู้สึกแต่เราไม่เข้าใจในความรู้สึกไม่ได้อภิจารณาเวลานอนหลับความรู้สึกมันดับแต่ธาตุมันทำงานอยู่แต่เวลาลมดับความรู้สึกมันก็ดับร่างกายของเรายาวานาคืบมันก็เป็นท่อนไม้ไปเราไม่ได้กำหนดพิจารณาแล้วเมื่อไหร่เราจะเห็นธรรมะเมื่อไหร่เราจะเห็นปัจจุบันการผ่านไปผ่านไปแต่ละวันแต่ละคืนล้วนแล้วแต่อนิจจังที่เราตรวจกันเนี่ย โลกนี้ล้วนแล้วแต่อนิจจังและเป็นความจริงและก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันจะไปตามสภาวะของมันเหตุปัจจัยของมันแม้แต่อาหารคาวหวานเรากินลงไปในท้องมันก็อยู่ไม่ได้ไม่กินก็ไม่ได้ไม่ได้เอาข้อนี้มาพิจารณามันก็หิวหิวทนได้ยากทุกทนได้ยากผู้เจ้าเป็นโรคอันยิ่งก็ต้องให้มันเพราะธาตุมันยังต้องการอยู่ให้มันดับความหิวไปพอดับไปแล้วมันก็เกิดสบายมันเลยติดสบายตรงนั้นเองแม้ตัวบายก็ไม่ได้เอามาคบคิดพิจารณาพอสบายไม่นานเท่าไหร่มันก็ปวดทุกข์ขึ้นมาอีกจะออกอีกแล้วไม่ออกไม่ได้ไม่ได้มันทุกข์ไปแล้วทุกข์ทนได้ยากก็ต้องออกออกแล้วก็สบายนี่มันมีแต่ทุกข์ก็ทุกข์มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปพอดับไปมันก็สบายเลยติดสบายไม่เข้าใจในธรรมะเพราะขาดสติพิจารณายกขึ้นสู่วิปัสสนาญาณให้สบายนั่นคืออะไรคือไม่เรียกว่าสุขทุกข์เฉยๆอุเบกขามันเป็นของมันอยู่นี้เขาเรียกเวทนาวันหนึ่งมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งเฉยๆพอเราขาดสติสัพพัญญะควบคุมทุกปริยาบทต่อเนื่องกันเมื่อขาดโมหะมันก็แทรกความหลงลืมมันก็เกิดขึ้นมาก็เลยเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดความทะเยอทะยานดิ้นรนจะตามเข้าไปทำที่แน่ความรู้สึกนั้นมาทำให้เราดิ้นรนอยากไปโน่นอยากไปนี่นั่นแหละขาดสติขาดความโยนิโสมนะโดยแยบคายเห็นนั้นเราจะเอาธรรมะเราต้องกำหนดเราไม่ว่าจะทำทุกกรณีเราต้องควบคุมอิริยาบถควบคุมอิริยาบถเท่ากับควบคุมความรู้สึกนั่นเองให้เข้าใจในความรู้สึกมันมีอะไรความรู้สึกนั่นคืออะไรเราวิจัยเข้าบ่อยๆก็สามารถที่จะทำลายจิตแล้วก็ไม่ส่งนอกจะส่งนอกมันก็เป็นทุกข์เป็นตัวสมุทัยเมื่อไปกระทบเข้ามันก็เกิดเป็นทุกข์ผลมันออกมาแล้วถ้าเราดูของเราทุกในใจเราเราก็กำหนดความรู้สึกนั้นเข้าไปเอาสติควบคุมเข้าก็สามารถจะทำลายความรู้สึกนั้นก็เรียกว่าเป็นองค์มรรคจิตผลญาณก็จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อรู้จิตอย่างแจ่มแจ้งหรือรู้วิญญาณหกอย่างแจ่มแจ้งก็เกิดเป็นนิโรธนั่นแหละไม่ต้องไปหลับตาหรอกลืมตามันก็เป็นนิโรธได้เห็นมันก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินก็ทำไปโดยการโดยสติปัญญาทำโดยเพื่อปรารถนาเพื่อสัตว์โลกไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำเพื่ออุทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้พุทธศาสนายืนยงถาวรไปจนชั่วมนุษย์ดับเห็นนั้นผมจึงมองดูแต่ละองค์แต่ละคนหาคนที่จะสนใจในตัวเองนั้นหายากมีใครเขามาแนะนำก็จะไหลไปตามเขานั่นคือตัวโมหะไม่ได้ใช้สติปัญญาว่าเขามาชวนเราเพื่ออะไรฐานะอยู่นี่ก็เป็นสำนักวิปัสสนาสำนักไหนเขาสอนธาตุขันธ์อายตนะหกนามรูปภูมิของวิปัสสนาไม่ต่างจากนั้นไปได้แต่ครูบาอาจารย์ไหนที่เขาจะชี้แนะนำเราเนี่ยจำที่จำชัยเรานั้นหายากอย่างพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอนนท์ดูก่อนอนนท์ตถาคตจะทำกับเธออย่างไม่ทนุถนอม ขนาบแล้วขนาบอีกชี้โทษแล้วชี้โทษอีกเหมือนช่างหม้อทำกับหม้อยังเปียกยังดิบอยู่ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้อานนท์จงคบคนเช่นนั้นอันนี้ก็พุทธพจน์พุทธเจ้าตักเตือนพระอานนท์เรื่องนี้มีไหมไม่มีไม่ว่าครูบาอาจารย์ยิ่งดังจะเข้าหาก็ต้องเหมือนกับในหลวงต้องมีคนจิตกั้นจะให้เป็นสปายะจะให้เป็นอิสระหายะไม่ชอบนั่นคืออะไรเห็นนั้นมันจึงผมพิจารณาว่ามันไม่ได้เอาธรรมะมันดิ้นรนเพื่ออะไรดิ้นรนเพื่อตามกิเลสตัณหาของตัวเองไม่เห็นผมไม่เคยง้อคุณง้อคุณจะดึงเขามาปฏิบัติธรรมให้ได้ธรรมะเมื่อได้ไปแล้วผมก็มาได้ด้วยผมก็ได้จะอนุโมทนาให้กำลังพุทธศาสนาสืบต่อไปเท่านั้นเองเหตุนั้นวันนี้ผมจึงตั้งใจแก้ขีนแนะเน้นหนักในการความรู้สึกเป็นตัวอวิชชารีบพยายามทำลายมันเสียถ้าเข้าใจในความรู้สึกได้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ภูมิปัญญาของแต่ละองค์แต่ละคนจะเข้าใจจะพิจารณาเป็นธาตุก็ได้จะพิจารณาความว่างก็ได้ให้สิ้นสุดของวิญญาณเมื่อนั้นท่านก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพนี้อย่างน้อยก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าและอยู่กับพระอริยเจ้าผู้ท่านสิ้นอาสวะกิเลสทั้งปวงอยู่ภูมิหนึ่งภูมินั้นเป็นอมตะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเขาเรียกว่าอสังกตธรรมธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วนั้นแหละเป็นแดนเกษมสำลานที่ไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเห็นนั้นการจะเชื่อใครก็ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาในสติปัญญาของตัวเองแม้ในกาลามสุขพุทธเจ้าก็ตรัสว่าแม้ตถาคตก็จะพึงเชื่ออันนี้ก็มีอยู่ในพระสูตรทำไมไม่จึงเชื่อเพราะมันเป็นบัญญัติแต่จิตสติปัญญานั้นมันจะรับไอ้ธรรมะเถื่อเข้าไปนะสาดซึ้งให้เบาให้คลายความทุกข์ความเดือดร้อนลงไปได้เราเชื่อตรงนั้นเขาที่แนะนำเราเอาไปพุทธปฏิบัติมันเบาเราก็สามารถทำให้จิตเราสบายได้ไม่ต้องดิ้นรนนั่นแหละเราควรเชื่อถ้าเชื่อแล้วมันก็ไม่ต้องไปเห็นไปรู้ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงว่ามันเป็นบัญญัติเป็นสมมุติแต่เราก็เข้าใจในสมมุติฉะนั้นมันลักษณะธรรมะมันมีโดยสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะปรมัตถ์เป็นตัวพูดถึงถ้าเรายอมรับความจริงโดยสมมุติปรมัตถ์จะรองรับทันทีเลยเห็นไหมการพูดเราต้องใช้สติใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยแยบคายการจะพูดจาปาทีกันให้ระมัดระวังบางทีนี่ก็ไม่เข้าใจเพราะเรามีความรู้สึกอยู่มีแอบแฝงด้วยกิเลสด้วยมารยาธรรมต่างๆอาจจะพูดทิ่มแทงกันก็ได้มันได้พูดแนวสังสรรค์แนะนำกันในทางที่ถูกที่ควรมันก็ไปด้วยกันดีถ้าพูดทิ่มแทงกันมันก็เกิดขัดเคืองขึ้นมาก็มีปัญหาขึ้นมาเพราะความรู้สึกนั้นตัวเดียวฉะนั้นผมจึงพิจารณาเน้นหนักแม้แต่เห็นอะไรไม่ชัดก็เอาเรื่องนั้นมาพูดคนนู้นคนนี้มันก็เกิดมีปัญหาในหมู่คณะขึ้นมาฐานะมันดับไปแล้วอะไรต่างๆถ้าเราเอาปัจจุบันเราจะเห็นแล้วมันก็ดับเป็นอนิจจังของมัน แท้ได้เห็นแล้วหลับตาแล้วก็ไม่เห็นแม้แต่ตัวเราก็ยังไม่เห็นเราไม่ได้พิจารณาได้ขาดการปฏิบัติความประพฤติปฏิบัติของเรามันย่อหย่อนแม้จะทำอะไรทุกกรณีแม้แต่อาบน้ำกินข้าวแล้วก็เอามือหยิบแล้วมันก็วางเดี๋ยวนั้นคำฟังเคยจะว่ามามือเปล่าท่านก็ไปมือเปล่าจะเอาอะไรไปนอกจากบุญกุศลที่เราบำเพ็ญมาทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเขาเรียกบารมีสิบทัศเมื่อสมบูรณ์เมื่อไหร่เราก็สามารถจะรู้แจ้งแทงตลอดการมีเงินทานไม่เหมือนกับทานด้วยสติปัญญาทานด้วยกำลังแกลงกายเรามีแรงเราทำด้วยศรัทธาของเราเพื่อเสียสละอวัยวะเสียสละทรัพย์เพื่ออวัยวะเสียสละอวัยวะเพื่อชีวิตอันนี้ขนาดทานกลางเสียสละชีวิตเพื่อพระสัทธรรมนั่นเข้าปรมัตถธรรมอย่างผมพร้อมที่จะแม้ชีวิตจะอุทิศให้เขาจะยกปืนหรือจะมาฆ่าผมไม่หนีหรอกผมเบื่อนายและโลกมนุษย์มันหลอกลวงกันตลอดเวลาแม้แต่วันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็หลอกเราอยู่รูปมันก็หลอกทางตาเสียงมันก็หลอกทางหูกลิ่นมันก็หลอกทางจมูกรสเปรี้ยวเค็มมันแล้วก็หลอกทางปากทางลิ้นเราแม้แต่คำพูดไปมันก็หลอกเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็หลอกกายเราอยู่แม้แต่จิตเราเองกิเลสเองมันก็หลอกเราอยู่เดี๋ยวไอ้นู่นดีอันนี้ไม่ดีผมเบื่อที่สุดเลยในโลกมนุษย์เห็นนั่นเขาเรียกมายาธรรมเป็นสิ่งหลอกลวงหนึ่งนั้นผมเห็นรูปผู้เจ้าผมทราบซึ้งที่สุดเลยบางครั้งน้ำตาผมไหลผมปีติในรถธรรมของพระพุทธเจ้าท่านวางให้พวกเราได้เดินตามอริยมรรคองค์8ตามศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาอันนี้แก่นเปลือกกระพี้มันก็ไม่ค่อยเอาไม่ชอบดิ้นรนเอาอะไรเห็นนั่นแหละความรู้สึกมันจริงร้ายถ้าเข้าใจในความรู้สึกแหละมันจะเบามานะก็ไม่มีทิฏฐิความเห็นผิดมันก็ไม่มีมานะมันก็ลดลงไปเมื่อนั้นเราก็เป็นอิสระธรรมะอิสระของมันใครจะมาพูดอะไรแล้วต้องรับฟังพิจารณาเอาเหตุเอาผลว่ากันเลยทำไมถึงมาชวนเราไอ้ที่ตรงที่เขาบอกว่านั่นดีนะเขามีดินไหมไม่ถามเขาดูเขามีรูปไหมคนมีปัญญาต้องถามย้อนว่าที่ตรงว่าดีนั้นน่ะมันมีดินไหมและมีรูปกระทบตาไหมและมีมนุษย์เหมือนกันกับเราไหมโดยสมมติว่ามนุษย์คนเขากินถ่ายหลับตื่นเหมือนเราไหมมีมือหยิบมือวางเหมือนเราไหมที่ตรงนั้นมีคนเกิดมีแก่เจ็บตายเหมือนกันไหมเขาจะปฏิเสธไม่ได้วะเหมือนกันมีวันขึ้นวันตกเหมือนกันไหมทิศเหนือทิศใต้ทิศอะไรเหมือนกันไหมมันก็ไอเหมือนกันเมื่อเหมือนกันจะว่าดีตรงไหนเมื่อนั้นเท่ากับว่าเราแก้ปัญหาเขาและก็สอนเขาไปในตัวเสร็จนี่คนมีภูมิปัญญาเราแสวงหาภาวนาก็เพื่อหาปัญญาถ้ามาพบผู้มีปัญญาผู้ชี้แนะเราทำไมไม่ค่อยจะเอาที่น่าคิดมาน่าคิดที่สุดเลยเหมือนคำฟังเผยเขาพูดผมเองก็ไม่ได้เห็นเขาแสดงละครย่อยเขาว่าล้วงทองล้วงเงินล้วงทองต้องเสียค่าผ่านประตูไป2 บาทแต่เข้าไปแล้วไปล้วงหม้อเข้าไปแล้วไปล้วงเอาขี้ออกมาล้างก็5 บาทมันเจ็บแสบไหมล่ะไอ้คนนั้นมันฉลาดนะฮะกูโง่เว้ย ออกมาแล้วบอกว่าเอ้าอย่าเข้าไปนะเดี๋ยวไปเสียอีก5บาทนะเสีย2บาทไม่พอเดี๋ยวมันจะเสียไปอีก5บาทอีก เห็นไหมคนฉลาดเขาก็เชื่อพวกเข้าไปแล้วก็ต้องเสียอีก5บาทนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ผมจึงสงสารพวกท่านด้วยความกรุณาของผมมันแรงกล้าเห็นไหมผมจะพูดบ่อยๆว่าไปที่ไหนไม่เหยียบดินไปที่ไหนที่มาเจอมนุษย์บางคนพามาอยู่นี่ว่าผมเบื่อคนอย่างพระสมชายเกาะเสม็ดระยองแต่แล้วท่านก็ศึกมาแล้วผมเองก็บอกว่าท่านนี่คืออะไรท่านเบื่อมันเหนื่อยและตัวท่านนี่คืออะไรหนีคนท่านหนีตัวท่านไปไหนจิตท่านดีจิตท่านหนีมันอย่างท่านที่หาตัวท่านท่านก็หนีมันซะทิ้งมันซะอย่าไปใยดีซะไอ้ตัวร่างกายของเน่าเบื่อนี่คนที่สมมุติว่าคนมีขามีแขนมีตามีหูจมูกลิ้นท่านจิตท่านเนี่ยสลัดออกจากมันจะไปยึดมันถือมันมันซะไม่ต้องไปไหนหรอกแค่นี้ท่านก็หนีคนแล้วเมื่อปัญญาเห็นแจ้งคนมนุษย์ตรงก็ไม่มีมีแต่ธาตุขันธ์อายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็นามรูปท่านทิ้งนามรูปท่านก็หมดท่านอิสระเห็นว่าโอ้ตัวเรามันก็นามรูปทั่วโลกมันก็ไม่นามรูปสัตว์บุคคลมันไม่มีเลยเมื่อเห็นอย่างนั้นมันก็ปล่อยจิตมันก็วางจิตก็เป็นกลางๆไม่ใส่ใจมันอาศัยมันไปวันวันหนึ่งแค่อาหารกินเราไปวันหนึ่งมันยังอยู่ไม่ได้แค่นี้มันก็สลัดแล้วถ้าอยู่ในระบบของเราในสำนักของเราใครมีสนใจเราก็ให้ถ้าไม่สนใจก็ไม่สนมันก็อิสระเมื่อนั้นเราก็พ้นจากกองทุกข์พ้นสิ่งผูกมัดเราจะเอาอะไรนั่นน่ะเราปฏิบัติธรรมหาถึงจุดนั้นเมื่อจุดนั้นเนี่ยสำคัญเลยน่าเบื่อหน่ายโลกนี้โลกนี้เป็นถังขยะนะถ้าออกทีวีออกทีวีต่างๆไม่ว่าในกรุงเทพไม่ว่าในเชียงใหม่ถังขยะเต็มไปหมดนั่นแหละคือถังขยะคนไม่หวาดไหวมีรถสักกี่ร้อยคันมันก็ถูไม่ไหวอย่างกรุงเทพอ่ะไม่รู้กี่พันตันใครทำนั่นแหละคือถังขยะถังขยะกับตัวเราถังขยะกินพวกเนื้อสัตว์ลงไปในท้องมันก็ออกมาแล้วตามรูขนตามตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่ออกมาหมดเลยไม่มองข้ามตัวเราเองอ่ะแล้วใครอ่ะจะเป็นผู้วิเศษไม่มีมันลักษณะเดียวกันหมดเลยนี่คือธรรมะคือภาษาธรรมจะว่าใครดีกว่าใครไม่ได้นี่คือความเห็นตามความเป็นจริงคือสัจธรรมมันปรากฏผมว่าผมเองผมก็ไม่ดีผมก็พูดอัดเทปมาแล้วผ่านเนี่ยบางคนเกลียดผมผมก็อุปมาผมเหมือนก่อนขี้บางคนรักผมศรัทธาผมผมก็เขายังเห็นความดีของเราทีนี้คนที่ว่าเห็นผมดีศรัทธาผมก็ถือว่าผมขี้สามารถเอาขี้นั้นไปใช้เป็นประโยชน์เป็นปุ๋ยไปปลูกผักปลูกรดต้นไม้มันก็งอกงามให้ผลดีขึ้นส่วนได้ซื้อได้ขายร่ำรวยก็มีมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นผมไม่ได้ถือว่าผมดีเด่อะไรสักอย่างผมเหมือนท่านท่านก็เหมือนผมไม่ต่างกันอะไรทุกอย่างเลยผมคนเล็บฟันหนังก็มี กินแล้วก็ถ่ายหลับตื่นเหมือนกันมือหยิบมือวางเหมือนกันนั่งยืนเดินนอนเหมือนกันมีตาเห็นรูปรู้หูก็รู้เสียงเหมือนกันครับท่านเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเน่าเปื่อยในที่สุดไปสู่แห่งความไม่มีอะไรเป็นเท่าฐานในที่สุดก็เหมือนกันทุกอย่างผมมองเห็นเหมือนกันไปหมดเลยให้เกียรติผมผมก็มองท่านหรือท่านยังเห็นผิดนั่นคืออะไรนั่นคือมิจฉาทิฏฐิเห็นนั่นเห็นตามความเป็นจริงที่ในตัวเรานี่ไม่ต้องไปมองผู้อื่นก็หรอกถ้ามองตัวเราออกอ่านตัวเราออกหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่เมื่อนั้นจะมองคนอื่นเหมือนกันไปหมดเลยน่าสงสารเขาที่เดินทางผิดศาสนาเนี่ยมีทางผู้เจ้าวางไว้มรรคแปดอริยมรรคองค์แปดทานศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเขาไม่ค่อยเอาไม่รู้จะเอาอะไรดิ้นรนกันเหนื่อยเปล่าผู้เจ้าว่าทางโลกมันเหนื่อยเปล่าดูที่ไปตายในป่าลึกเรือบินตกก็มีท่านนั้นบุพกรรมเวลานี้กำลังฮิตกำลังดังผัวเมียเด็กไม่รู้เรื่องเอากันไปกักขังไปเรียกพาทายหรือไปฆ่าเขาเลยก็ตำรวจนั่นแหละเป็นโจรเป็นมือปืนเป็นผู้ร้ายกันในเครื่องแบบแล้วประชาชนจะดูอยู่ได้ยังไงนักเข้าก็ต้องพึ่งวัดมาพึ่งพระดินิพระก็มีแพะก็มีสอนผิดผิดถูกถูกก็มีที่ผ่านมาไปตกอยู่อำนาจของอุบาสกบาทิกาเขาจูงเราไปทะเลาะกันฆ่ากัดกันตีกันจะฆ่ากันยิงกันก็มีเรื่องนี้นะมันลำบากมันในอยู่ในระหว่างกียุคผู้เจ้ากระตัดไว้แล้วยุคนี้ในกิยุคผู้เจ้าเกิดในสมณโคดมนี่ในกิยุคมีปลาอยู่ส่วนเดียวมีพานอยู่สามส่วนดูที่บ้านเมืองอะดูที่ถ้ามีปัญหาขึ้นมาใครคารวะสอบสวนฐานะมันมีครอบครัวมีลูกมีเมียมันจะไปสอบสวนพระผู้ทรงศีลทรงธรรมได้ยังไงไม่มีครอบครัวมีสันโดษได้มาพิจารณาตัวเองบ้างเนี่ยเห็นแล้วนะโลกมันจึงบังนิพพานเรามามุมนี้แล้วนะอย่าไปใส่ใจเขาอย่าไปสนใจมันมันมาหาเราก็ชี้แนะให้เขาถามก็บอกเขาไม่ถามก็อย่าไปใส่ใจมันนึกว่าเออมันอยู่ในวังน้ำวนเวียนเขามันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเหมือนปลาในกลางทะเลอยู่แม่น้ำมันจะไม่ขึ้นบกดึงขึ้นมามันก็กบมันก็โดดลงน้ำลงไปอีกเป็นเหนื่อยป่ะปล่อยมันไปอิสระเป็นไปตามเรื่องมันถือเป็นกรรมของสัตว์โลกไปเห็นนั่นน่ะผมพูดวันนี้ให้เน้นน่ะอย่างท่านประกอบบวชนี้เป็นครั้งที่สองมารดาของท่านกำลังนอนโทรมอยู่รออยู่รอวันตายวันที่ลมดับอยู่ท่านคิดถึงเปล่าท่านมาบวชผมให้ท่านสวดอภิธรรมทุกคืนเราสวดอภิธรรมสวดมนต์นี่ให้คนเป็นฟังไม่ดูสวดให้ผีฟังให้ศพฟังแต่เทพเนี่ยเขากายทิพย์เขาฟังได้เขาคงอยากฟังเพียงมากระซิบบอกผมให้มีมวลฟ้าสี่วงสวดอภิธรรมนี้ก็ทำได้แล้วเนี่ยผมก็ให้เขาทำบุญเลี้ยงพระเช้าเหมือนกับสวดมนต์ผีอะไรสวดแล้วเช้าก็เลี้ยงพระสี่วงอันนี้เราเลี้ยงคณะหมดก็ไม่เอามากหม้อข้าวหม้อแกงหม้อก็พอแล้วเป็นทานบารมีเพื่อยังมีชีวิตอยู่ให้เขารู้ให้วิญญาณมันรู้ว่าโอ้เราได้เสียสละได้ทานต่อไปเมื่อจิตดับวิญญาณดับเขาก็ได้ไปสู่เสวยผลบุญของเขาที่เขารู้นี่อานิสงส์ทาน ฉะนั้นเราต้องจับความรู้สึกพิจารณาตัวเองสิการจะสนทนาทำอะไรต่างๆแล้วสนทนาในชักจูงในทางที่สูงขึ้นเอาธรรมะจูงขึ้นมันจะเอาทั้งโลกมาไก่กันทิ่มแทงกันมันก็ไม่ถูกเราคนละมุมมุมฆราวาสกับมุมนักบวชแล้วพูดแบบนักบวชหัดพูดสังสรรค์ในทางที่ตามธรรมวินัยของเราให้คนฟังก็พยายามที่จะเราก็สร้างบารมีของเราขึ้นมาเราก็ต้องให้อภัยทานอย่าไปถือเขามันก็หมดปัญหาการอภัยทานนี่เป็นการที่ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ถือตัวโกรธเคืองเราให้อภัยเป็นทานในสูงถ้าคิดอาฆาตพยาบาทแล้วมันก็เกิดขุ่นมัวขึ้นมาก็จิตเป็นอกุศลเหตุนั้นผมยังไม่ถือขาหาเรื่องใครไม่เห็นสอนจูงไม่ได้ผมก็เฉยธรรมะมันจะบอกผมไม่จะเฉยท่าเดียวทีผมก็ไม่อยากพูดด้วยพูดคำถามคำพูดคำไปอย่างนั้นเองเพราะว่ายากสอนยากถ้าว่าง่ายสอนง่ายผมพร้อมสงสารเขาแล้วไปได้ดีด้วยถ้าดื้อดึงแล้วเหมือนกันควายถึกผมไม่เอาหรอกหมาผมยังสอนได้หัดได้แต่คนเราแท้ๆพูดภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องมันก็ยากเหนื่อยเห็นนั้นน่ะผมเองเนี่ยความกรุณาปรารถนาผมมันแรงกล้าแม้แต่เสียชีวิตผมยังให้ผมไม่มีตัวมีตนมีอะไรหรอกพร้อมที่จะดับผมเบื่อหน่ายมนุษย์เพราะมันสกปรกมีแต่สิ่งสกปรกผมนึกถึงพระเจ้าแม้แต่เป็นกษัตริย์มีสมบัติมหาศาลท่านยังหาความสุขไม่ได้แสวงหาโมกขธรรมจนสำเร็จจนเป็นพระสัมมาสัมพุทธะจึงได้เผยแผ่ให้เราทุกวันนี้ธรรมะถึงเราทุกวันนี้ผมตัดซึ้งอย่างผมทำรูปพระพุทธเจ้าปางตัดสรู้ไว้หน้ามุสลาธรรมสันติผมไปนั่งผมไม่ได้ดูตึกดูสลานั่นหรอกผมดูรูปพระพุทธเจ้าผมตัดซึ้งนึกถึงคุณของพุทธเจ้าที่ผมได้ดื่มรสได้หายคลายความเดือดร้อนทุกวันนี้ผมได้นั่งแต่ผมภูมิใจที่สุดเนี่ยเห็นรูปพระเจ้าวางไว้นั่นเห็นหน้ามุกนั่นผมก็พอใจในชีวิตผมชาตินี้ฉะนั้นวันนี้ผมตั้งใจที่สุดเลยวันนี้ขึ้นแปดข้ามเดือนสิบอีกวันพาหน้าก็กลางเดือนแล้วกลางเดือนสิบจะเหลือไม่กี่วัน30 กว่าวันก็ออกพรรษาออกพรรษาไม่กี่วันก็รับกฐินพอรับกฐินไม่กี่วันก็อยู่ทุดงขวัตอีกแล้วทิ้งจิตฝ่ายกุศลทั้งนั้นเป็นระยะระยะไปตามที่เราเคยปฏิบัติกันมาสืบมาดังนั้นเราจะทรงธรรมวินัยแล้วก็ทรงตรงนี้ทำวัดสวดมนต์เป็นกุศลทั้งนั้นเห็นนั้นใครจะมาชวนไปไหนเราไม่สนใจหรอกปฏิเสธก็ได้เลยเวลานี้ก็ดึงแม่ดึงพ่อมาบวชทั้ง2 คนนี่แหละก่อผ้าเหลืองคนที่มีบุญได้ให้ลูกได้บวชได้ก่อผ้าเหลืองได้บิณฑบาตเลี้ยงแม่มาตาปิตุหิตพระเจ้าทรงอนุญาตสมควรแล้วจะหนีไปไหนเราให้แม่ก่อผ้าเหลืองนั่นน่ะสูงส่งให้เงินทองกินหมดแต่ให้คุณธรรมนี่ให้ก่อผ้าเหลืองหายากที่สุดน้อยที่สุดมีแต่คารวะมากด่ากันตีกันเห็นไหมเรียนกฎหมายแท้ๆมันยังเอากฎหมายเนี่ยล้างกันจับกันแล้วมันได้อะไรขึ้นมาด้วยความกิเลสตัณหาของมันมืดบอด เอาขี้เอาอะไรกว้างหน้ากันแล้วก็ตรองตำรวจถูกจับร้องฟ้องกันนี่แต่ปัญหามันมุมนั้นเป็นมุมวุ่นวายโลกมันจึงวุ่นวายแล้วอยู่มุมสงบด้วยเมตตากรุณามุทิตาเบขาของเราฝังไว้ในใจจะมีอะไรคือกรรมของสัตว์โลกไปอย่าไปใส่ใจมันเป็นกรรมของมันไปกรรมคือการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของมันกายกรรมวจีกรรมมันก็มาจากมโนกรรมที่บริหารออกมาให้เรามาอยู่นี่เราอบรมคุณธรรมกายกรรมวจีกรรมมาอยู่ในเมตตากรุณามุทิตาเบขาฝังไว้ในใจเราถ้าเราวิหารธรรมแล้วอยู่ด้วยความผาสุกอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจเอื้ออารีซึ่งกันและกันมีอะไรกินเหมือนกันเห็นแล้วผมตั้งปณิธานว่าผมจะเลี้ยงตามมีตามเกิดผมไม่ดิ้นรนธรรมะมันจะปรับตัวของมันเองค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้เราก็อยู่พร้อมกันพระก็ต้องมีหลายองค์เองก็มีพี่พระก็มีแค่นี้เราพอใจภูมิใจของเราแล้วไม่ต้องเอาร้อยเอาพันเอาหมื่นหรอกรวมยอดแล้วตัวเลขมาเอามันก็คนเดียวกันโดยสมมุติว่ามนุษย์ถ้าเอาตัวเลขมันมากจำนวนเท่านั้นเท่านี้แล้วเอาคุณภาพที่มีคุณธรรมสูงมีจิตใจมีเมตตากรุณาซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่ด้วยอารีเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีงานอะไรแล้วช่วยกันทำมันก็สำเร็จลุล่วงไปในกิจของสงฆ์ดังนั้นวันนี้ผมจึงเน้นหนักในเรื่องความรู้สึกเพราะความรู้สึกเป็นอัตตาเป็นอวิชชาให้พยายามยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์พิจารณาบ่อยๆเนืองๆมันจะเข้าใจเราจะไปที่ไหนผลที่สุดเราต้องไปเจอกันตรงป่าช้านุ่นจุดหมายปลายทางทุกคนเวลานี้ก็เป็นความปลายพร้อมที่จะมันไปตามสภาวะของมันบังคับผมตามสภาวะของมันผมตามทำตามโดยธรรมธรรมะเป็นยังไงผมก็ทำตามด้วยสติปัญญาของผมเพราะนั้นเราต้องเชื่อฟังการปรึกษาหารือกันโดยสันติอย่าไปถือทิฏฐิมานะว่าข้าเก่งคนนั้นไม่เก่งอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นเราอยู่ในสภาพธรรมะอันเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันมีตีนมีมือมีตาหูจมูกลิ้นเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันแต่ความเห็นต่างกันเรามาแลกเปลี่ยนกันให้เอาเหตุเอาผลใส่กันแล้วเราก็อยู่ในความผาสุกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่อนิจจังลองดูที่ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่มันมีของมันอยู่อย่างนี้วันนี้เขาว่าวันใหม่ที่จริงมันก็วันเก่าซ้ำๆซักๆอยู่นั่นแหละไม่ว่าฤดูฝนไม่ว่าฤดูหนาวไม่ว่าฤดูแล้งมันก็มีวันหนึ่งคืนหนึ่งของมันอยู่อย่างนี้นี่คือสัจธรรมแล้วจะเอาอะไรเดี๋ยวมกราวันนี้มันก็ว่าปีใหม่แล้วทางโลกนั่นน่ะปีใหม่อีกแล้วแต่หารู้ไหมมันก็กลางวันนั่นแหละซ้ำๆซากๆอยู่นั่นน่ะก็เล่นเฮฮากันไปตามภาษาของชาวโลกเรานี่พ้นแล้วถอยหลังขึ้นมาบนเขาแล้วแต่เรายังไม่ถึงยอดเขาถ้าถึงยอดเขาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะว่าอ๋อโลกมายาดำถ้าอยู่ตีนเขามันก็ทะเลาะเบาะแว้งกันยิ่งชื่อแย่งแกล้งขันกันชิงดีชิงเด่นกันฆ่าฟันลันแทงกันด้วยความโรคโกรธหลงเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้ผมจึงพร้อมที่จะพูดแต่เต็มปากเลยให้เข้าใจในเรื่องของตัวเองอย่าไปโทษใครเลยถ้าผิดพลาดโทษตัวเราพอเราเห็นผิดไม่ทันต่อความรู้สึกจะไม่เกิดอหังการมามังการขึ้นมาอย่าไปโทษข้างนอกเขาอย่างพามาปฏิบัติที่นี่ ผมเจอหลายครั้งอย่างอาจารย์ดารุณ20กว่าพรรษาเหมือนกันเทมหาเถระท่านอยู่นู่นไรยายแม่นสวนยายแม่นท่านว่าจิตสั่งมาหาผมที่นี่มาซักผ้าที่นี่ผมว่าไม่ใช่จิตสั่งท่านว่าเหมือนกับหุ่นอันนั้นแหละปริยัติจิตไม่ได้สั่งจิตมาตามที่หลังความรู้สึกมาตามที่หลังผมว่าท่านมาซักผ้านี่เหตุที่นี่บ่อน้ำที่นี่มีเป็นเหตุผลมันจึงตามมาอืมนี่ขาดผู้ชี้แน่นิดเดียวเท่านั้นแหละมันบังเหลี่ยมกันนิดเดียวเพราะว่าแยกได้อย่างนี้ก็ดีดีนะนี่ก็มีไม่รู้เหตุปัจจัยให้ตัวเรามันก็มีเหตุความรู้สึกของเราเป็นเหตุรู้อะไรมันก็จะรับอันนั้นทั้งหมดเลยเหมือนผมอุปมาเหมือนแก้วน้ำความรู้สึกเหมือนแก้วน้ำลงไปมันรับหมดสีลงไปมันรับหมดดังนั้นเราต้องทุบแก้วนั่นออกคือขบความรู้สึกให้มันแตกแยกออกไปเสียมันก็หมดให้เท่านั้นเองเหตุมันน่ะถ้ารู้เหตุแล้วเหมือนพระพาจะชี้ตอบพระสารีบุตรท่านทั้งหลายเกิดเหตุเมื่อเหตุดับผลมันก็ดับเมื่อความรู้สึกดับหมดตัวมันก็ไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีก็หมดเท่านั้นเองอันนี้ผมชี้เหตุให้ฟังฉะนั้นน่ะวันนี้ผมจึงเน้นหนักให้ความรู้สึกผมเคยอัดเทปไปควบคุมความรู้สึกแล้วมันยังไม่ชัดแจ้งวันนี้ผมจะว่าให้สติกำหนดความรู้สึกให้ทันมันทำไมทันมันก็กำหนดพิจารณามันบ่อยๆคืออะไรแล้ววันหนึ่งมันจะเข้าใจในความรู้สึกปัญญาแหลมคมเมื่อไหร่มันจะเข้าใจจะเป็นธาตุจะเป็นความว่างหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะมีทัศนะมาเหมือนลมลมมันก็ไม่มีตัวตนแต่มีพลังพัดบ้านพัดเมืองที่หายไปป่วงหมดทั้งนั้นแหละแต่หาตัวมาเจอมีพลังเข้ามาความรู้สึกก็เช่นเดียวกันแค่นั้นน่ะเข้าใจมันไม่มีตัวมีตนปัญญาเข้าไปพิจารณาแล้วมันจะคลายความรู้สึกขึ้นมากระทบมาก็ไม่มีอะไรเมื่อเอาอารมณ์นิพพานเป็นอารมณ์ไปเมื่อนั้นแล้วก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะมองสัตว์โลกอีโอน่าสงสารที่สุดเลยไม่ต่างอะไรนอนอยู่ในอาจมนี่ความเห็นของผมแต่ช่วยไม่ได้เหมือนสรพิษเราก็อยากช่วยแต่ไปช่วยแล้วมันกัดเราฉะนั้นผมจะเขียนไว้ในป้ายบอกว่าเมตตาพ่อนางูเห่าช่วยงูขึ้นมาหายจากมันจะหนาวตายพอฟื้นมามันกัดพ่อนาซะมันจะมีลักษณะอย่างนั้นผมเวลานี้ผมจะว่าผมก็ไม่กลัวตายกัดใจมันกัดผมไม่มีอะไรที่จะดินังขังข้อครับมันแล้วทุกคนเกิดมาไม่ว่าใครทั้งนั้นแม้ผู้เจ้าเองท่านก็ต้องตายแต่จิตท่านตายก่อนแล้วท่านหมดแล้วท่านยิ่งได้ประกาศศาสนามา45พรรษาเวลานี้ 2,000 กว่าปีธรรมะท่านก็ยังทรงอยู่เห็นนั้นอริยมรรคองค์8นี่เป็นทางเดินไปสู่สันติเราต้องเอานี่เป็นทางเดินแล้วให้เจริญภาวนาไปจะนั่งยืนเดินนอนนั่งสติควบคุมมันไปทุกปริยาบทเท่าควบคุมความรู้สึกนั่นเองแล้วเราจะเข้าใจในความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรเมื่อนั้นเราก็จะรู้แจ้งแทงตลอดเมื่อนั้นเราก็จะรู้ว่าโอ้ศาสนานี่เป็นเพชรน้ำหนึ่งเหมือนแสงประทีปสองทางเราไปสู่สันติเห็นไหมคนตาบอดจูงตาบอดมีลักษณะอย่างไรถ้าตาบอดเดินคนเดียวมันจะมีลักษณะอย่างไร จากคนตาดีจูงตาบอดแล้วมันจะไปเร็วหรือช้าให้ไปคบคิดพิจารณาเป็นการบ้านจะเอายังไงกันแน่เมื่อนั้นน่ะกรรมมันจะตัดสินเองถ้าใครเอาธรรมะก็ตั้งสัจจะให้มั่นคงนึกถึงความมรณสติความตายเป็นหลักเราจะตายแล้วไม่เอาอะไรแล้วมันจะละโลกโกรธหลงทันทีมีแต่ทำงานเพื่อศาสนาทำเพื่อพุทธศาสนาทำเพื่อสังคมเราเป็นผู้ให้คนไหนช่วยได้เราช่วยช่วยไม่ได้ก็ปล่อยไปเป็นกรรมของสัตว์โลกไปวันนี้ผมขอพูดอย่างชัดแจ้งเลยใครจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของพระคุณเจ้าและของแม่ชีอุบาสกบาสิกาทั้งนั้นแหละฉันช่วยมีนะถ้าเอาไปพืชปฏิบัติไปพิจารณาโดยแยบคายแล้วจะเป็นยังไงอันนั้นดูตัวพระคุณเจ้าเองและดูกับพวกแม่ชีอุบาสกบาสิกานั่นเองผมเป็นผู้ดูผมให้ไปวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างใครจะเอาไม่เอาผมก็เป็นผู้ดูจะดูท่านไปเห็นวันนี้ในที่สุดนี้วันนี้ก็แปดค่ำเช้านี้นั้นต่อไปนี้เราก็จะได้ทำภารกิจฉันอาหารดับความหิวไปแล้วเราก็จะได้ทำภารกิจของสงฆ์ต่อไปฉะนั้นวันนี้ขอให้ยุติไว้เพียงแค่นี้